jak nie to cyk. Browara łyk. I jeśli to nie jest grzech, napij się, a będzie tak jak chcesz. Ja poległem nie jeden raz. Gorszy dzień to najgorszy kac. Nie wyobrażasz tego sobie, jak się wszystko pierniczy w głowie. Mimo tych nie najlepszych dni, warto jednak sobą być. Chyba że innym już stajesz się. Będzie tak jak chcesz. Będzie tak jak chcesz. Będzie tak. Umagnido. Staniesz się tak jak chcesz. Staniesz się. Się tak jak chcesz.